PL i Ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości nie będzie miało praktycznego znaczenia, mówi minister Jacek Czaputowicz. Największa awaria telekomunikacyjna w historii Holandii. Nie działały telefony alarmowe. Powtórne wybory burmistrza Stambułu były przejrzyste, oceniają europejscy obserwatorzy. Orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości nie będzie miało praktycznego znaczenia w Polsce. Dostosowaliśmy się już do tymczasowego orzeczenia, mówi minister spraw zagranicznych. Jacek Czaputowicz podkreśla, że żadne działania nie będą podejmowane. Szef MSZ-u odniósł się w ten sposób do wyroku w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. TSUE orzekł dziś, że przepisy odsyłające część sędziów w stan spoczynku były sprzeczne z unijnym prawem. Mimo że Polska wprowadziła zmianę do ustawy umożliwiając powrót do pracy i orzekania sędziom, którzy przeszli na emeryturę, komisja nie wycofała skargi. Jacek Czaputowicz mówił w Polsat News, że sędziowie pracują i wyrok nie będzie miał żadnych praktycznych skutków. Minister podkreślał, że orzeczenia TSUE są ważne, jednak to dzisiejsze nie ma żadnego znaczenia. Szef MSZ-u dodał, że orzeczenie nie odwraca rządu od reformy sądownictwa. Polsko-niemieckie pojmowanie przyszłości Unii Europejskiej jest filarem jedności wspólnoty, mówi w Dreźnie Mateusz Morawiecki. Polski premier był gościem Europejskiego Forum Nauki, Badań i Innowacji. Podczas swojego wystąpienia zwracał uwagę, że w niedawnych eurowyborach głosujący wyrazili swoje zniechęcenie przyszłym kierunkiem Unii. Szef polskiego rządu zwrócił uwagę na kilka wyzwań stojących przed Unią Europejską. To potrzeba dalszego przygotowywania się na scenariusz bezumownego Brexitu. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale musimy przygotować się na najgorsze. Po drugie, rozszerzenie Unii w kontekście naszych partnerów z Bałkanów Zachodnich, tak byśmy mogli uniknąć kolejnej fali kryzysu migracyjnego. Po trzecie, to potrzeba trzeźwego rozeznania fundamentalnych wyzwań zewnętrznych mocarstw, jak Chiny, Indie czy Stany Zjednoczone. Polski premier wezwał też do zacieśnienia współpracy technologicznej między Polską, Czechami i Niemcami. Nie był to cyberatak. Tak służby mówią o największej awarii telekomunikacyjnej w historii Holandii. Zablokowane były m.in. wszystkie numery alarmowe. Problemy miał państwowy telekom KPN, ale usterka uderzyła też w mniejszych dostawców usług korzystających z infrastruktury sieciowego giganta. Holenderski rząd apelował, aby w przypadku konieczności uzyskania pomocy medycznej udać się osobiście do szpitala. Na ulicę wysłano wszystkich dostępnych policjantów. Usterkę udało się usunąć po 4 godzinach. Na razie nie wiadomo, co ją spowodowało. Europejscy obserwatorzy ocenili, że powtórne wybory burmistrza Stambułu były przejrzyste, ale przebiegały w atmosferze napięcia. Szef delegacji wyraził nadzieję, że ich wynik zostanie uszanowany. W niedzielnych wyborach kandydat opozycji pokonał przedstawiciela partii rządzącej różnicą prawie 800 tysięcy głosów. Szef europejskiej delegacji Andrew Dawson powiedział, że obserwatorzy w wielu miejscach spotkali się z życzliwością, ale zdarzały się też od tego wyjątki. Mieliśmy zbyt wiele niepotrzebnych i agresywnych utarczek. Co gorsza, mieliśmy próby zastraszania naszych zespołów czasem przez osoby, które wydawały się być przedstawicielami partii. Andrew Dawson ocenił, że powodem takiego zachowania mogła być ogromna presja, pod którą w ostatnich tygodniach było wiele osób. Dodał, że mimo panującego napięcia, wybory były dobrze zorganizowane i przejrzyste. Wynik jest bardzo jasny. Oczekujemy, że wola wyborców zostanie uszanowana. Urna wyborcza, a nie sąd, jest najlepszym miejscem do decydowania o wyborach. Wynik poprzednich wyborów w Stambule został anulowany przez Centralną Komisję Wyborczą na wniosek rządzącej partii. Wtedy także wygrał kandydat opozycji, ale znacznie mniejszą różnicą głosów. Beata Kukiel-Braila, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie, wyjątkiem południe Małopolski, gdzie będzie dużo chmur i może przelotnie padać. Na termometrach w Trójmieście i Krakowie 26 stopni, w Katowicach, Lublinie i Olsztynie 28, w Poznaniu 29, w Warszawie i Wrocławiu 31, najwięcej w Opolu 32 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła ta linka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi.

To myślę, że mogli Państwo się już zorientować, że sięgnąłem ponownie po płytę, która gościła już kiedyś w Maniaku. Płytę zatytułowaną Chicago Plays the Stones. No to jest taki tribut, czyli ukłon ze strony muzyków chicagowskich, oczywiście bluesmenów chicagowskich, w stronę Jaggera, Richardsa i kolegów. Płyta, na której znalazły się kompozycje Stonesów w różnych wykonaniach kolegów z Chicago. No i teraz usłyszeliśmy Beasts of Burden. Tutaj gościnnie zresztą wystąpił Keith Richards. No a za chwilę jeszcze dwa nagrania. To przed chwilą to był Jeremy Burns, a za moment Miss You. To Państwo na pewno znają ten tytuł z oryginału. Mick Avery to wykona. I później mamy jeszcze I Go Wild. Central Park, singing after dark. People think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling through the streets. People ask me, what's the matter with you, boy? To Chicago złożył ukłon Rolling Stonesom. To była pierwsza część dzisiejszego Maniaka Pociemku. Teraz część centralna, tak możemy sobie to podzielić, druga, środkowa i pewna pani, o której powinni Państwo dużo więcej słyszeć, choćby dlatego, że będzie się pojawiała w tej audycji. Yeah. To była piosenka zatytułowana Backstage Queen, czyli Królowa Zaplecza. No ta pani, która wykonała ten utwór, z pewnością moim zdaniem nie jest Królową Zaplecza, ale Królową Frontu, sklepu czy też estrady. Znakomita. Nazywa się Leila Zoe i pochodzi z zachodniej części Kanady, konkretnie z brytyjskiej Kolumbii. Jak piszą jej biografowie, zaczęła śpiewać już w wieku 4 lat. No i oczywiście cudowne dziecko. Tyle, że z cudownych dzieci nie zawsze wyrastają cudowni artyści. Natomiast Leila Zoe jest w tej grupie, która spełniła chyba oczekiwania może swoich rodziców, a może własne. Ja uzbierałem parę ich płyt, nie wiem, jakimś dziwnym trafem zajmowałem się słuchaniem ich w domu, zamiast przynieść je czym prędzej do audycji. No ale teraz nadrabiam to zaniedbanie. Oto Leila Zoe i utwór Wild One. Take you home. She'll give you pleasure you never felt before. She'll touch you places you can't find on a globe. She's wet and ready from her lips down to her toes. She's a wild one. She's pushing deeper into your mountain's peak. She'll whisper hard words that no girl ever speaks. She's asking favors that no man can complete. She's giving lessons no blonde could ever teach. Your eyes on fire. She'll tie your heart up and leave you there all night. Oh baby, be good to me, she says. Oh Lord, I'm just a wild one. Yes I am. Thank you. Wild One i Leila Zoe. Leila Zoe nie tylko ma interesujący głos i dobrze śpiewa, ale też ma bardzo przyzwoity zespół towarzyszący, co było i będzie słychać, doskonały gitarzysta. Oraz Leila Zoe jeszcze robi coś, co trochę jej odcina dostęp do stacji komercyjnych, mianowicie nie waha się sięgać po utwory dłuższe. I to nie dłuższe jak ten przed chwilą, czyli w granicach 4-5 minut, ale nawet w kategoriach współczesnej muzyki rozrywkowej bardzo długie. Bo za chwilę usłyszymy piosenkę trwającą ponad 11 minut, ale moim zdaniem ani jedna minuta, a nawet sekunda nie jest za długo, bo to świetny, dramatyczny utwór zatytułowany Highway of Tears, co można przetłumaczyć jako Autostrada łez. No troszkę taki, powiedziałbym, pompatyczny tytuł, ale muzycznie, no naprawdę, Leila Zoe i jej zespół pokazują, co potrafią.